Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 354 van 20 mei 2016. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. De rest is druk bezig, dus ik verwacht dat we met deze club even de podcast doen. Ja, nieuws. Ik zag iets bijzonders. Een Tesla Crypt is zo'n we hebben het natuurlijk vaker over van die virussen die je halve harddisk encrypten en al je files encrypten en dat je dan lost in space bent en eigenlijk niet... De politie zegt, ga maar betalen en zo. Ja. Ransomware. Ransomware. Maar nu is het dus Tesla Crypt. De mensen van Tesla Crypt die vonden blijkbaar dat ze de stap te ver hadden gezet of ze zijn tot inkeer gekomen. Ze vonden dat ze te veel gevangenisstraf riskeerde, weet ik veel wat. Ze hebben langzaamaan alle deuren van hun CryptXX ransomware dichtgezet en ze hebben dus op verzoek van iemand die dacht, hey, het lijkt wel alsof alles afgesloten wordt, heeft EZ, de een van de virusmakers in de wereld, die heeft gevraagd via de normaal waar je moet betalen, via de Tor website, heeft hij gevraagd van, hey, mogen wij de master key hebben als jullie toch alles dicht zetten, de decryptie key. En tot zijn grote verbazing. Tot zijn grote verbazing kreeg hij die gewoon in beeld. Dus hij heeft nu de decrypt key, is nu publiek op internet beschikbaar voor dit type ransomware. Dus voor versies 3 en 4 van Tesla Crypt. Want er zijn verschillende generaties geweest. Eerdere generaties die waren al gekraakt. Mm-hmm. Maar nu is dus voor 3 en 4 die een hele zware encryptie had. Waarbij dus werd gezegd dat dat zo goed als onmogelijk is. Mm-hmm. Inderdaad hebben ze de mastersleutel gegeven. En mm-hmm. Die sleutel kan een tooltje worden gemaakt. Want dat hebben ze er wel bij. Hier is de mastersleutel. Wacht maar tot iemand anders een tooltje maakt. En op die manier zou het dus mogelijk moeten zijn om al je bestanden weer terug te krijgen. En dat is inderdaad opmerkelijk. De reden waarom ze gestopt zijn is onduidelijk, maar waarom zij de sleutel hebben gegeven. Wat mij steeds meer doet vermoeden, wat de vraag doet stellen, aan welke kant staan de boeven? Want ik las ook dat dat Mozilla gevraagd heeft aan de Amerikaanse overheid die in zo'n exploit hadden om binnen Tor te komen, om dat even te melden, zodat ze dat konden dichten. Hm. Maar de Amerikaanse overheid, die zo'n dingetje schijnbaar gebruikt om allerlei mensen af te luisteren, wil dat niet geven. Dus die zeggen eigenlijk, wij luisteren lekker, illegaal, onder toestemming iedereen af, maar wij gaan jou niet vertellen hoe dat gaat, je moet dichten. Ja, dat heb ik ook gelezen, maar dat is toch best. Dat vind ik nou wel weer ernstig. Dat de overheid. Dit zijn de hackers, die zijn nog beter bezig op dit moment dan de overheid. Ja, goed, dit zijn natuurlijk wel een beetje mensen die het wel wat ernstig maken met al dit soort ransomware. Zijn natuurlijk niet echt goed bezig, ook al hebben ze nu de key gereleased. En Bart, wat weet je dan? Zijn er dan al tools gemaakt? Weet je nou, volgens mij is Asset inderdaad daarmee bezig. Of hij is al uit, dat weet ik niet precies. Ik kan dat even snel voor je opzoeken. Ik las ook iets over Blood Dolly of zo, dat een tool is. Of een expert. In ieder geval Blood Dolly of zo schijnt een bedrijf of een persoon te zijn die dat ondertussen als zijn levenswerk heeft gemaakt, begrijp ik, om dingen weer te decrypten. En die is er al mee aan de slag, zag ik. Maar ik begreep eigenlijk niet of het nou al tot een werkende versie heeft geleid. Een soort Tesla decoder of zo. Hm. Wel jammer voor Tesla dat het Tesla heet. Wat niks de auto's en zo, ja. Ja. Maar goed, er wordt ruim gehackt. Je hebt gehoord dat ze bij LinkedIn weer 117 miljoen passwords hebben losgelaten. Niet weer, het gaat om een hack uit 2012, dus dat is alweer 4 jaar geleden. Waar zij in dat tijd bekend hebben gemaakt dat het om een beperkt aantal accounts ging. Of als je althans 17 miljoen beperkt kan noemen. En nu blijkt dus dat het over een veelvoud gaat van dat aantal. Mm-hmm. Maar het is een hack van een lange tijd geleden. Dus het nieuws is opgeblazen. Maar wat je zegt, de passwords niet veranderen. is het nog steeds gevaarlijk. Ja. Dat is ook zo natuurlijk. Heel veel mensen gebruiken oude paswoorden. Ja, gevaarlijk. LinkedIn, je cv staat daar. Nou, is dat zo gevaarlijk? Nee, maar je paswoord gebruik je ook ergens anders, hè? Juist. Je LinkedIn-paswoord, is het in plain text? Het was met SH1, dus een hele lichte encryptie. En bovendien waren de hashes niet gesold. Dus, Okay. Het was echt, heel slecht. Ja, als iemand zou willen en hij gaat het allemaal doorhalen, is 117 miljoen paswoorden re-engineeren allemaal te doen. Wat mij opviel deze week was Google. Hebben jullie dat een beetje gevolgd? Nou, ja, je bedoelt de Java, ik zie heel veel nieuws voorbij komen, maar ik negeer het een beetje voor de Java, ik bedoel al dat juridisch geneuzel. Maar vertel, ik was in ieder geval niet zo 100% geïnteresseerd. Nou ja, goed, Google had dus een IO developer conferentie en die liet er allerlei leuke dingen zien, dus die driverless car en dan ook. Oh nee, ik dacht dat je het over de Java-wetgeving had, zou ik maar zeggen. Of over de Apple. Over Oracle, Java en Android. Daar barst ook het nieuws de hele week van los. Dat daar van alles over geregeld wordt, zou ik maar zeggen. En bekokstoofd. En ja, dat laat ik even aan jullie over. Wat mij meer interesseert is wat gaan we in de markt zien. En natuurlijk is Google bezig met virtual reality. Ze willen driverless auto's hebben. En dat is toch wel een onderwerp wat heel langzaam dichterbij komt. Ik geloof dat Airbnb nou ook tests doet met driverless taxis. En ik zeg dat vooral omdat ik gisteren in Amsterdam reed. En daar hebben ze weer eens een nieuw overheidsgebouw neergezet. En daaronder is een waanzinnige parkeergarage. En dat is op het moment natuurlijk heel zinvol. Amsterdam wil je winkeltjes en je restaurants laten draaien. Moet je parkeerplek hebben. Dat is begrijpelijk. Toen dacht ik, denk eens 5 jaar vooruit. Als er inderdaad driverless taxis zijn, wat dus heel makkelijk op te roepen is. Hè, en dan bel je gewoon op je smartphone en zeg je, hallo, ik sta hier, moet opgepikt worden. Hebben we dan nog wel zoveel parkeergarages nodig? En ik dacht dan even toen, 1997 in Amsterdam, de openbare bibliotheek geopend. En daar had ik toen in het televisieprogramma enorme kritiek op zich. Wat een onzin! 17 kilometer boeken stond daar. Daar was apen trots op. En beneden hadden ze hal, daar stonden wel wat computertjes en zo. En toen riep ik, dit is onzin, die boeken die kun je ook in de polder zetten, die worden top binnen 5 jaar gedigitaliseerd. Denk even na, 97 waren we nog niet helemaal de e-boeken, maar dat was toch wel zichtbaar. Ik zeg, daar staat een gebouw midden in Amsterdam met 17 kilometer boeken, dat is dus een heleboel vierkante meters. Onzin. Gewoon achter de tijd. Nou, we zijn 5 jaar verder, we zijn 20 jaar verder. En die hele openbare bibliotheek, de onderkant, is alleen maar beeldschermen. Mm-hmm. Ja, er worden nauwelijks boeken gehaald, zou ik maar zeggen. Een beetje populaire dingen natuurlijk wel. Maar dat hele idee van die 17 kilometer boeken is achterhaald. Nu gaan we dus hetzelfde doen met parkeergarages. Het beleid is parkeergarages onder de grond, dit en dat. Is dat wel zinvol? Hebben we over 10 jaar... nog wel zoveel auto's nodig? Nou, ik denk ook dat er in de binnensteden gewoon wetgeving komt dat je alleen nog maar met een volledig elektrische auto de binnenstad in mag. Dus een heel groot deel van de mensen die dan nog een dieselauto rijden of een benzineauto uit de polder, van die Schagense polder mensen en zo. Het probleem is dat elektrische auto's achteraf veel vervuilender blijken te zijn. Want dat komt namelijk omdat de accu's, die zijn heel erg zwaar, waardoor de auto een stuk zwaarder is dan een benzineauto. En daardoor slijten de banden op een andere manier en daardoor komt er veel grover fijnstof in de lucht voor het slijten van die banden. En dat is nog veel slechter voor de gezondheid blijkt nu. Dus echt? Straks hebben we allemaal elektrische auto's. En dan gaan we nog sneller dood. Jeetje. Van die fijnstof, dat verbaast me. Is dat echt waar? Ik bedoel, ja. En is die ook echt zwaar? Hè? Want de auto's zijn ook zo wat van piepschuim natuurlijk. Ja. Maar goed. Mijn vraag is, stel dat we in de binnensteden... Want op de buitenweg is een elektrische auto eigenlijk onzin. Want je moet die elektriciteit moet je toch opstoken. En het verschil tussen elektriciteit kopen per kilowatt. En nou, dat wil ik niet zeggen. Op de A2 mag je nu een hele stuk alleen 100 rijden vanwege milieugedoe. Dus als je nou toch, als je niet naar Bart luistert en je zegt dat een elektrische auto milieuvriendelijk is, dan kan je dus ook gewoon 130 over de A2 rijden. Want er is geen argument tegen dan. Ja, maar dat milieu is op de... is dat niet daar vooral vanwege het geluid naar Utrecht toe? Nou, nee. Want ja, je rijdt door een paar weilanden naar Utrecht inderdaad. Je kan... Ja, goed, hoe het ook zit, ja. Die hele elektrische auto, dat is natuurlijk een heel verhaal. Maar waar ik even op wou wijzen is dat ik dacht... Als er betere vervoerssystemen komen... Kijk, we gebruiken allemaal onze auto nou misschien 2 uur per dag, ja? Mhm. De meeste mensen minder. Ja? Dus... Sorry, jongens, even... Oeps. Hallo, Lien. Telefoon. Dat kan belangrijk zijn. Hey, ja, wat, maar... Nee, is dat even nog terugkomend op die banden en zo? Ik weet niet precies wat het veroorzaakt. Het artikel is alweer van een week of twee terug. Maar de slijtage van die banden zou heel anders zijn dan bij gewone auto's. En dat zou heel erg slecht voor het milieu zijn, had ik begrepen. Nou, oké. Okay. Nee. Goed. Het is wel interessant op zich. Moet ik kijken of ik dat artikel even kan vinden. Ja, als jij het kan doorpompen, dan zet ik het straks op de podcastplayer.com site. Dan kan iedereen meelezen. Luc was ingezet op Google en virtual headsets. Ik zag in China, denken dat China 40% van alle virtuele headset gaat shippen. In 2016. Alles komt toch uit China. Ik zag dat staan, maar alles wordt toch in China geproduceerd. Tegenwoordig of Taiwan. Nou ja, maar Google die begint dus daarmee. En dan vervolgens pakt China de winst. Begrijp ik dat. Want waarom zou je dan niet in Amerika die dingen gaan runnen? Dan worden daar toch ook door Tesla hele fabrieken uit de grond gestampt. Het is toch niet zo dat China om alle redenen nog de beste manier is om spullen te leveren. Er komt toch tegenwoordig ook heel veel weer uit Frankrijk en zo. Van wat wij hier in de computerbranche zien. Tenminste, ik zie allemaal geheugenboeren en allerlei andere apparatuur opeens ook uit Frankrijk komen. Ja, staat er echt een fabriek in Frankrijk of staat het hoofdkantoor wegens belastingtechnische redenen in Frankrijk? Ja, die studie heb ik niet gemaakt. Maar het valt me wel op dat er steeds meer producten lijken helemaal niet uit China meer te komen. Maar. Nou goed, er zijn natuurlijk zat bedrijven die ook hier in Europa goed aan de weg timmeren. Mm-hmm. Maar. De productiekosten zijn gewoon vaak een stuk goedkoper. Omdat je niet alleen met machines er bent. Je hebt vaak ook hoog opgeleid technisch personeel nodig. En dan heb je ook nog een hoop laaggeschoold personeel aan de lopende band nodig. Om de uiteindelijke dingen in elkaar te zetten en in een doosje te zetten. Mm-hmm. Dus ja, dat laatste gedeelte, dat kan gewoon een heel stuk goedkoper in China. Waar mensen voor een kwart van het geld drie keer zo lang werken. Mm-hmm. Onder erbarmelijke omstandigheden weliswaar, maar... Ja, je schoorsteen moet toch roken? Mm-hmm. Ja. Hoe slecht het ook is. Nou goed. Laten we daar niet verder op dat onderwerp dan doorgaan. Want dat gaat zo te zien nergens heen. Shapeways hier in Eindhoven heeft als eerste een HP Multijet Fusion 3D printer geleverd gekregen. Goeiedag, wat is dat nou weer? Ja, Shapeways is op zich interessant. Als je naar shapeways.com gaat, kan je gewoon je in Blender getekende 3D-ontwerp opsturen. En je krijgt het een paar dagen later via de post. Krijg je je ding terug. Ik heb nog nooit eerder van deze naam gehoord, hè? Het is echt geweldig. En je kan het ook in metaal printen. Of in van die beeldjes van vroeger. Die vroeger bij de kerststal stonden. Van die iets doffere. Of tenminste iets blur-achtige. Niet zo erg scherpe kleuren zandsteen. Dus je kan nu compleet 3D poppetjes. Of andere 3D-objecten in kleur in zandsteen laten printen. Ja, en nu hebben ze dus als eerste een HP Multijet Fusion printer gekregen, die ze dan natuurlijk voor ons gaan inzetten. Dus je kan straks gewoon kiezen voor de materialen die daarin verwerkt gaan worden. Dus ik denk dat dat... het is wel interessant dat HP... Dus dit is echt volgens mij de eerste in de... een van de eerste echt van HP die geleverd wordt. Dus blijkbaar is Shapeways Tim het goed aan de weg. Want anders ging HP wel ergens anders met zijn ding heen. Dus het... wat wij al eerder zeiden, je moet hem niet thuis hebben. Je moet gewoon je 3D-objecten gewoon opsturen naar een bedrijf. Naar de HEMA, zeiden wij toen. Maar je moet hem dus blijkbaar naar Shapeways sturen. En je kan bij Shapeways, als je niet kent, je kan ook nu in Blender je design gaan maken van jouw gigantische... mooie ketting, zal ik maar zeggen. Jouw 3D ketting. En die slaat dan, die zet je dan in Shapeways in een shop. Uh-huh. Dus ja, op je ontwerp niet alleen voor jezelf maken, maar je kan hem ook in een Shapeways shop zetten. En dan kunnen mensen hem gewoon bestellen. En dan krijg je geld van als mensen dat object bestellen bij Shapeways, krijgen zij dat opgestuurd, die ketting. En krijg jij geld. Dus okay. Je kan dus ook gewoon als designer kan je geld verdienen door gewoon maar hele mooie dingen te designen en via Shapeways te verkopen. En de mensen die daar bestellen en die Shapeways kennen, die weten natuurlijk dan dat ze ook echt een product krijgen, zal ik maar zeggen. Dus het voordeel van die shop is natuurlijk dat als ik dat in Finland bij Bart bestel, dan moet ik nog maar afwachten of dat natuurlijk dan ook geleverd wordt en of die te vertrouwen is en whatever. Maar als je via Shapeways bestelt, dan is Bart uit Finland misschien nog steeds een onbetrouwbaar figuur. Maar je ketting wordt natuurlijk gewoon door Shapeways geleverd. Dus dat gaat dan gewoon goed. Dus okay. Het concept is mooi, vind ik. Ik denk dat ze daarom ook goed doen en daarom ook nu met dit soort apparatuur komen. Eigenlijk zouden we misschien eens een keer iemand van Shapeways Nederland op de podcast moeten uitnodigen om gewoon hun product of hun bedrijf te promoten of zo. Want het is eigenlijk best leuk wat ze daar aan het doen zijn. Dus misschien moet ik dat eens even gaan proberen. Mocht een luisteraar iemand bij Shapeways kennen die ik kan mailen, bellen, stuur het gegevens aan mij door. Oké, grappig. Dat was even in Nederland. Wat hebben we nog meer voor spannend deze week? Uit Finland nieuws natuurlijk. Microsoft heeft de naam Nokia weer verkocht aan een consortium een bedrijf in Finland wat ook zaken doet met Foxconn, een dochter van Foxconn. Dus die twee die gaan samen voor de komende 10 jaar weer feature phones, dus goedkope mid-range smartphones maken. Mm-hmm. Dus okay. De naam Nokia is weer terug in Finse handen. Mm-hmm. En ik denk niet dat wij dit jaar al weer telefoons kunnen verwachten met de naam Nokia erop. Maar het gaat weer komen. Oké, maar en gaat het, want Foxconn die maakt Android phones in basis. Ja, Foxconn maakt wat jij wil dat je maakt. Foxconn heeft ook bijvoorbeeld de iPhone een tijd lang gemaakt. Dus het maakt niet zoveel uit wat je wil. Maar ze hebben dus Microsoft had speciaal voor de Lumia's en een fabriek in China. En die fabriek met een groot gedeelte van de werknemers is verkocht aan, het is nog steeds Foxconn, maar het is dus een dochteronderneming. Mm-hmm. En die gaan samen in zee met een bedrijf in Finland hier, wat door ex-Nokia-medewerkers wordt gerund. En zij gaan samen weer Nokia-telefoons produceren. Mm-hmm. En maar wat is Microsoft de idee? Ik bedoel, is er heel veel geld mee gemoeid dan met die naam? Of is dat, ik bedoel, je wil toch dat eigenlijk... Dat valt op zich mee. Kijk, Microsoft die wilde natuurlijk heel graag de smartphone wereld veroveren. Mm-hmm. En ze hadden een besturingssysteem, maar ze hadden geen hardware. Daardoor is Nokia gekocht. En nu zij dus de Lumia's hebben, hebben ze Nokia verder niet meer nodig. Vinden ze. Ze maken toch eigenlijk een concurrent. Want wij praten hierover en wij hebben allemaal door de tijd heen door wat er allemaal met Nokia aan de hand is. Maar toch een hele grote groep mensen in de wereld, die koopt toch gewoon morgen Nokia's als dat in alle shops wordt aangeboden. Jawel, ja misschien. Maar goed, Microsoft heeft natuurlijk voor de high-end telefoons, hebben ze al een tijd geleden de naam Nokia laten vallen. Mm-hmm. En ze hebben de telefoons alleen nog maar als Lumia, Microsoft Lumia uitgebracht. En alleen de Asha, dus echt de goedkope zogenaamde feature phones, die zijn onder de naam Nokia nog wel uitgekomen. Maar daar gaat Microsoft dus helemaal mee stoppen. En zich alleen nog maar richten op Windows Phone. Want die Asha en soortgelijke telefoons, die draaiden ook niet op Windows Phone. Die hadden een eigen Symbian-achtig besturingssysteem. Mm-hmm. Dus dat stoot Microsoft helemaal af. En daar gaan nu andere mensen mee verder. Ja, maar je zou er natuurlijk ook kunnen zeggen, ga en bij Foxconn concurrenten van dit soort telefoons maken met de Microsoft Operating System. Maar daar hebben ze niet voor gekozen. Ze gaan dus echt gewoon puur zelf door met hardware-software combinatie in de hoop dat dat aanslaat. En de mensen die tot nu toe Microsoft telefoons gebruiken, die zijn niet al te ontevreden, toch? De meeste hoor je eigenlijk wel redelijk positieve verhalen over. Dus... Jawel, maar goed, ze gaan natuurlijk, wat ik heb begrepen, althans, even slag om de arm, Android telefoons maken. Ja, en of dat nou zo'n succes gaat worden, die markt is volgens mij al een beetje verzadigd door grote spelers als Samsung, LG en vele anderen. En mm-hmm. ik denk niet dat ze daar nog melk in de melk te brokkelen hebben. Ja. Maar we gaan het zien. Wat ik al zeg, het bedrijf is net opgericht. Ze gaan nu telefoons ontwerpen. En ik verwacht eerlijk gezegd niet dat zij dit jaar al op de markt gaan komen met... In het algemene nieuws, gewoon in de krant en zo, en de gewone man in Finland, vindt hij daar nog wat van? Of komt er weinig in het nieuws? Daar komt weinig van het nieuws. Mm-hmm. Oké, dus het is niet echt een soort van, gelukkig hebben we ons bedrijf is weer... Is naam terug in Finse handen? Mm-hmm. Nou, ik heb dat soort artikelen nog niet gezien, nee. Oké. Ja, goed, je hebt hier natuurlijk ook de hoge overs is nu India's bedrijf Tata of zo. Ik bedoel, er is ook geen, die sentimenten, die zitten af en toe een beetje raar, denk ik. Ook hier, van is het een Nederlands bedrijf? Want ik zag net dat de Holland-Amerika-lijn weer in leven wordt. Dan krijg je een soort sentimentaal ideeën over dat je dan maar een cruise daarmee moet gaan maken. Nou, of zo. Het gevaar is een beetje dat ze hopen dat de naam Nokia voldoende is om weer een winstgevend bedrijf op te zetten. Mm-hmm. En er zullen ongetwijfeld in het begin mensen zijn die zeggen, oh Nokia, dat waren goede telefoons, laat ik dat eens proberen. Maar mm-hmm. als ze zich dus niet kunnen onderscheiden, of in ieder geval niet kunnen de kwaliteit van wel eer kunnen evenaren of zelfs overtreffen, dan is het ook heel snel over. Mm-hmm. Dus het is een beetje... Ja, het kan twee kanten op. Nou ja, je zou denken dat je die ambitie moet hebben. Die moet je natuurlijk gewoon actief opzoeken, lijkt mij. Zo van, we are back. De stabiele telefoon, de geweldige ding van vroeger is terug. En maar dan moet je die wel hebben. Mm-hmm. En als jij een 13 en een dozijn Android-telefoon op de markt gaat brengen... Ja, dan ben je niet meer die geweldige Nokia van vroeger. Mm-hmm. Nou, ik heb nu een soort bijna waterdichte Sony-telefoon. En hij is heel licht en de accu gaat 100 jaar mee. En het is toch een smartphone en hij kost, ik weet het niet meer, 218 euro of zo. En dan denk ik, ja, die markt is heel gek. Maar dat is wel een robuust ding wat ik dan heb voor 218 euro, wat ik gewoon mee in de regen buiten kan lopen. En dat is een Android dingetje. Ja, dat is een Android ding van Sony. Ja, dan ben ik zo tevreden over dat ik... Ik had eerst een Samsung die heel snel leegliep en niet goed reageerde op het touchscreen in mijn optiek. En ik ben nu bij die Sony aangeland. Daar ben ik dus weer helemaal super tevreden over. En dat zal misschien wel weer eens wijzigen. Maar... Ja, als je, er is dus wel wat te doen. Als ik van een Samsung-telefoon naar een Sony kan en ik ben er 200 keer zo blij mee, dan is er op Nokia ook wat te doen, zou ik maar zeggen. Als ze goed naar dit soort features kijken, accu duur, waterdicht, dan is er volgens mij nog wel een robuust smartphone te creëren die iedereen graag zou willen hebben. Ik hoop dat ze dat de hooggespannen verwachtingen waar kunnen maken. Dat mm-hmm. is het enige wat ik zeg. En de verwachtingen zijn hoog mm-hmm. bij Nokia. Bij de naam Nokia, althans voor mij en ik, met mij vele anderen, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik hoop dat ze goed naar dat soort Sony-telefoons kijken en leren van, of goed naar de concurrentie kijken. Ik denk dat die hele marketing van telefoons veel meer te maken heeft met deals die gemaakt worden met de providers. Mm-hmm. Ja, waarom verkoopt de iPhone? Omdat je daar een leuk contract bij krijgt. En omdat het dan bijna niets kost. En omdat dat soort constructies. Niemand gelooft natuurlijk dat je dat ook Vodafone of T-Mobile... €650 voor zo'n telefoontje betaalt. Mm-hmm. Betaalt daar misschien 200 of 300 voor een iPhone. En voor de rest verdienen ze goudgeld aan het feit dat je er €49 per maand voor betaalt. En met een 1 gigabyte, dus dan ga je over de 1 gigabyte data heen, dan ga je weer extra betalen. Mm-hmm. Dus ik denk dat die marketing heel moeilijk ligt. Dat zelfs de naamsbekendheid van Nokia in onze markt, ik heb het niet over Finland of Zweden of dat soort landen, toch beperkt is. Ik vond het vroeger heel handige telefoontjes, maar ik ben al jaren natuurlijk ook op Android en Samsung en je zegt Sony. We gaan het zien. En er was iets anders wat mij deze week opviel. En dat was eigenlijk Google toch een heleboel nieuws. Hè? En ook positief nieuws in de zin dat ze blijkbaar de mobiele apps van Microsoft echt in hun zak steken. In de zin dat als je, ik lees wat cijfers, Gmail had 96,7 miljoen gebruikers vorige maand. Terwijl een Microsoft Outlook-app maar 6,3 had. Als je ziet, Google Docs had 24,6 miljoen actieve gebruikers tegen 4,6 miljoen voor Word. Mm-hmm. In Office 365 en zo, dat soort dingen. Ja, is Microsoft gewoon de grip op de mobiele markt aan het verliezen? Telefoontjes kunnen ze niet verkopen en blijkbaar is hun software ook niet meer zo interessant. Nou ja, ze zijn natuurlijk met Windows 10 is een product wat binnenkort natuurlijk betaald wordt. Dus daar gaan ze natuurlijk dan op binnenlopen. Office is natuurlijk altijd nog een ding. Telefoons, ja, de mensen die die dingen hebben, de Lumia's, die zijn tevreden. Dus ik denk dat, dat ze daar heel langzaam wel een markt pakken van tevreden gebruikers. Dus ja, gaat het zo slecht? Ik denk het niet. Niet per se met Microsoft. Het is ook moeilijk in deze wereld. Hardware is het niet. Notebooks kosten niks meer. Telefoons kosten niks meer. Je kan daar ook niet echt wat mee. Lijkt mij. Je kan niet meer een gigantische business met dat soort dingen bouwen. Ja, misschien dan nu Lenovo's en de echte massalen, die verdienen natuurlijk alsnog. Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat Google. Ik denk de push van Bing en koppelingen met stores. En dat moet Microsoft in mijn optiek allemaal niet doen. Dat vind ik heel onprettig voor een operating system. Dus dat irriteert mij eigenlijk zelfs. Dat die opdringerige gedoe. Office. Ja, als je een Skype-update krijgt, dan kan je bijna niet om Bing en dat soort dingen heen. Nee, het is vreselijk en het wordt steeds weer overal. Je kan het niet uit Edge deinstalleren. Je kan wel Chrome en je kan Google zoeken instellen. En je kan alles naar Google zetten, maar de Bing Search kan je niet uit Chrome slopen. Tenzij Bart daar een toeltje voor gevonden heeft. Maar ik kan dat niet eens vinden. Dus er zit veel te veel dwingelanderige dingen bij aan de Microsoft-kant, waar ook klanten helemaal niet op zitten te wachten. Die worden ook gefrustreerd van die Bing-push. En die zeggen, wat moet dat allemaal met dat Bing? Dat wil ik helemaal niet. Ook OneDrive. Wij zetten dat actief uit met een registriesleutel, omdat anders wordt steeds opnieuw aangeboden en gepusht. Dus alle wij helpen heel OneDrive om zeep als automatiseerder. Omdat we gewoon actief zorgen dat niemand het er meer op krijgt. Dus als straks een klant per ongeluk zelf zou willen kiezen voor OneDrive, krijgt hij het niet meer op zijn door ons geleverde machine. Omdat er een registry key voorkomt dat... Je hebt het goed uitvinden hoe ze dat moeten doen. Maar goed. Er is eigenlijk bijna een markt nu voor een tool die gewoon Windows pakt, converteert, alle shit eruit sloopt, converteert naar een heel stabiel basis operating system en dan op de computer installeert. Een soort machine. Een soort schoonmaakmachine. Ja, dus eigenlijk die gewoon de licentie neemt, de files van Microsoft en dan een derde daarvan op je computer gooit en als Windows 10 Plus op je machine installeert. Wat je eigenlijk beschrijft, dat is geen stofzuiger, maar een softzuiger. Ja, maar hij is bijna nodig. Een aantal letters. Je hebt vroeger... Mooi woord, softzuiger. Ja? Vroeger had je zo'n... Wat bij deze week ook opviel en om allerlei redenen is de, toch weer het trompettige gedoe rond virtual reality. Ja? Dus Google is met een ding gekomen, Dreamweave of zo, Dream dit. En men wil zo graag. Hè? En wat mij opvalt is dat, waar in eerste instantie allemaal ging om spelletjes, gaat het nu allemaal om business apps. Ja? Met virtual reality. Ja? Mm-hmm. Dus Gaat dat wat worden? Wat vinden jullie? Ja, ik denk dat er op het gebied van kat tekenen heel veel winst te halen is met een VR-scherm. Maar ik denk dat we nog niet... De katwereld is nog niet op dat niveau. En de kattekenaars in Nederland, die zijn daar ook nog niet. Dat zijn ook meestal al mensen die alweer 100 jaar tekenen in AutoCAD of StruCAD of whatever. En die gaan niet zo snel hun beeldscherm van hun desktop halen en alleen maar de bril opzetten en 3D aan het werk. Maar dat is wel de eigenlijk als je de SEC naar kijkt, is het gewoon... Ja, maar dat is ook een applicatie. Hè? Data handling en data analyse met virtual reality, die is voor zware gebruikers, universiteiten die hele wolken data hebben en daar aan alle kanten naar willen kijken en er doorheen lopen. En dat is dat misschien nuttig. Maar voor de gewone boerenlul gaat het om games en gaat het om... En dat zie je nu. Er is een verschuiving naar, zeg maar, serious VR. En daar praat Google over. Ze willen, als je een nieuwe auto koopt, dan kan je bij wijze van spreken, dan kun je eerst een ritje maken in die auto. Als je een wasmachine uit elkaar moet halen, kan je dat ook zien. En dan krijg je dus trainingsprogramma's. Ook transformatieve programma's. Dus om mensen te trainen om anders te denken. Wat dan ook. Dat kan met ja. Dat was eigenlijk in Nederland, ik heb het een jaar geleden of twee jaar geleden, was ik op de week. De helft van de mensen ziet virtual reality eerder als een psychologische tool dan als een game. Nou ja, maar je kan dus wel, begrijp ik, binnenkort gewoon Street View VR. En dan kan ik gewoon lekker in de wereld rondrijden. In Google Maps. Ja, nee, dat is prima. Ze introduceren dus nu iets dat heet Daydream. Het is nog niet klaar. Het is meer een soort nou ja, maar daar gaan we naartoe. En dat is vooral precies wat je zegt, mobiele virtual reality. Mm-hmm. Of ze dat nou gaan draaien op dure dingen of op goedkope kartonnen gevalletjes. Ik bedoel, je zult de komende tijd zien dat iedereen van die VR dingetjes weggeeft. Waar je dan je Android en misschien Sony of je Samsung dingetje inschuift. En dan kun je een beetje VR bekijken. Mm-hmm. Dat zit er aan te komen. En dan praat ik over brede uitrol. Ik bedoel, zo'n VR-brilletje kost misschien in karton, minder dan $1. Mm-hmm. Dus dat kun je gebruiken voor allerlei acties. En ik denk dat we dat gaan zien. En dat dan kinderen, die kunnen dan naar, noem maar wat, amusement park, naar Disneyland. Dat soort organisaties, denk ik, gaat VR-typo, hè, dat wil zeggen met een bestaande smartphone en zo'n kartonnen dingetje, gebruiken om Disneyland bijvoorbeeld. Ja, ik denk zeker. Oh. Ik wil toch ook mee. Ik ga natuurlijk met Verstappen mee rijden in een raceauto. Ja, precies. Nou, dat soort dingen. Dus iemand die... Dus Red Bull, hè, lijkt me dan ook een typische bedrijf wat zou zeggen, nou, en dan kan dat ding dat je ook nog mooi rood zijn met Red Bull erop geschilderd en zo. En dan zie je dus iemand op een ik kan wel op het terrasje zitten met zo'n ding in de lucht zitten kijken. Het enige wat ontbreekt is dus een tool om daarmee te rijden. Ja, dat ontbreekt nog een beetje. Maar mm-hmm. Google is daar ook mee bezig. Hè? Een controller zou ik maar zeggen. Ja? Een ding wat je in je handen kan houden. Waarmee je dus in die virtuele wereld niet alleen kan rondkijken. Want dat werkt wel. Maar waarmee je dus vooral ook kunt besturen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat een dingetje moet zijn wat je zeg maar voor je op de tafel zet, zodat je een vast punt hebt, want dat is wel belangrijk. Zeg maar waar de via waarschijnlijk NFC of zo het apparaat weet waar het vaste punt is. En daarnaast moet je iets kunnen doen. Maar we hebben nu gezien dat die telefoons met een kartonnetje als VR-bril toepasbaar zijn. En dan hebben we per ongeluk niet meer onze telefoon in onze hand. En dan kunnen we niet meer bedienen. Maar moet je dan niet denken dat je gewoon twee telefoons daarvoor gebruikt of zo? Dat je gewoon dus een soort trend krijgt naar dat het allemaal met kartonnetjes aan elkaar gemaakt wordt. En dat gewoon twee telefoons met elkaar geperd. Gewoon waarom? Je kunt dus binnen die VR-toepassing best inkomende telefoontjes aangeven. Het ding zit eigenlijk voor je neus. Dus je microfoon hoor je al. Mm-hmm. En je geluid kan je waarschijnlijk ook horen. Ja, het zal wel zo gemaakt zijn dat de kartonnen dingetjes het geluid een beetje naar je oren brengen. Ja, want zo zit het wel in elkaar. Nee, ik denk dat het idee is dat men grote groepen mensen aan de VR kan brengen. Wat dat betreft is het wel interessant dat er was een voorspelling van een wat club doorgestuurd. Die zei van nou, in China gaan ze VR-brillen maken. En dan kijken naar de aantallen. Dan zouden dit jaar 5.000 en dan over de komende 5 jaar naar 70.000 VR-brillen verkocht worden. Ja, ik bedoel, dat is 70 miljoen. Dat was mij niet helemaal duidelijk. Die cijfers waren helder. Of er lopen zeker 1 miljard smartphones rond. Mm-hmm. Waarmee je principe VR kan doen. Ja. En gaat dat weer een heleboel stroom kosten? Dat weet ik allemaal niet. Maar ik kan me echt voorstellen dat je allerlei... En ik vind dat voorstel van Max Verstappen natuurlijk een hele goede. Hè? Mm-hmm. Die zou de volgende dag inderdaad de dingen uit moeten delen. En zeggen, hè? Dit is het. Drink Red Bull en doe VR. Mm-hmm. Nou, ik weet het niet hoor, dat hele VR. Volgens mij, op dit moment is het gewoon nog niet echt bruikbaar, vind ik. Ten eerste moet je een computer hebben met enorme zware specs. En zelfs dan nog kan die nog maar net aan. Ja. En ten tweede, en dat is denk ik nog wel voor mij althans het grootste bezwaar, is het feit dat je nog steeds aan kabels vastzit. Dus je bent niet vrij om te doen wat je wil, omdat de 3D-wereld die gecreëerd moet worden zoveel bandbreedte vergt, dat is niet draadloos te doen. Dus toch. Ja, maar Amazon, dat is niet waar. Amazon heeft natuurlijk voor videobeelden te verkleinen live servers in de lucht hangen die een videobeeld ter plekke veranderen in de resolutie waarin jij kijkt. Dus als je met een heel klein telefoontje kijkt, dan krijg je via een of andere Amazon-server krijg je een stream van video die al op jouw resolutie verkleint. De huidige brillen. Die, ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, Amazon kan die service aan de Amazon-kant, kan die gewoon live wat jij kijkt doorsturen aan de hand van een heel zware machine die bij Amazon dat voor je loopt te doen in plaats van in je telefoon. Dus krijg je alsnog maar gewoon twee beeldjes doorgestreamd die op je telefoon komen. Dus het is niet per se gezegd dat je lokale hardware zo zwaar moet zijn om dit mogelijk te maken, zou ik maar zeggen. Dat hoor je ook niet hoor. Je hoort men praat over mobiele virtual reality met die goedkope dingetjes. Dan hebben we het niet over echt zware brillen die met stroom aan je computer moeten hebben. Dat zou voor games interessant zijn. Dit gaat om misschien relatief beperkte dingen, maar ik kan me ook voorstellen dat een bedrijf als Vodafone zegt, of voor mijn part Samsung, weet je wat, we gaan een heleboel van die dingen pushen, want daardoor moeten mensen snellere smartphones hebben. Dus mm-hmm. Betere kwaliteit. Ja? En als je toch al, laten we zeggen, dat heeft ook met software design te maken, met als je dual core hebt, dan kun je misschien het ene beeldje het andere beeldje apart doen. Je hebt bandbreedte nodig, dat lijkt me wel. Maar roept men niet dat die bandbreedte ook de komende jaren nog 5 keer omhoog gaat? Men praat over virtual reality in de mobiele markt. Virtual reality in de game markt, dat is een beetje... daar wordt over gesproken. Hè? Daar is Facebook natuurlijk mee bezig. Ook in de Rift, maar... Daar zit het is Google zelf die daarmee bezig is. Nou, het is een interessante markt, maar nog verre van echt bruikbaar in mijn optiek. Ja, maar het is ook leuk, maar meer ook niet. Er is verder niet zoveel. Wat kun je met je smartphone nog meer doen? Ja, dan wat we nu doen. En je hebt nieuwe toepassingen nodig om tot nieuwe dingen te komen. Nou, dat ligt dus moeilijk. En dus de revival van de gamemarkt voor de mobiele telefoon via VR is wel een route die ik zie zitten. Mm-hmm. Maar dan dat het zo groot gaat worden als verwacht, dat weet ik niet. Daar heb ik ook wel mijn twijfels over. Ja, maar ik denk ook, jij stuurt je Red Bull kartonnetje, ga je natuurlijk uitproberen. Gaaf. En Max Verstappen kijken. Maar... Hoe lang duurt het dan totdat het kartonnetje bij het oud papier ligt, zou ik maar zeggen. Er is er natuurlijk ook een... Ik heb al 4 van die kartonnetjes liggen en nog nooit gebruikt. Ja, maar... Dus dat is wel leuk om te doen. En mensen houden natuurlijk van spelen en nieuwe dingen. Maar is dat een blijvend... Maar dat ligt aan je markt. Dat ligt aan je markt. Als je... meisjes van 7 een roze prinsessenwereldje kunt aanbieden in de relatie tot, weet ik van wat, een cereal of een rommel die de kinderen eten. Mm-hmm. Of poppetjes die ze kopen. En de laatste week heb ik nogal wat verhalen gelezen over Lego. Mm-hmm. Dat in 2001 eigenlijk kapot was en hoe dat nu het best bekende merk is en enorm veel verkoopt en eigen software heeft en eigenlijk het model van Lego is even opgedrukt aan, hoe heet het? War World of weet ik van wat, ja. Allerlei programma's zie je, gebruiken een soort Lego blokjes om software te bouwen. Mm-hmm. Dus Lego, die heeft blijkbaar wel de gang naar de kinderen gevonden, want het is nog steeds een kinderproduct. Mm-hmm. Dat is die schijnen waanzinnig veel geld verdiend te hebben, dat gaat hartstikke goed. Kan dat ook niet met virtual reality? Gewoon het gebruik van games, mobiele games, mobiele VR, augmented reality, gaat dat komen. Ik hoor wat dat betreft ook weer heel weinig van Microsoft met hun spullen. Mm-hmm. Het lijkt wel of Microsoft steeds achter de dingen aanloopt. Nou ja, Minecraft hebben ze gekocht. Dat is het grootste 3D game ter wereld. Dat is nu van Microsoft. Maar ze doen er eigenlijk ongeveer niks mee. Tenminste, er worden wel wat aan gedaan. Een verbetering aangebracht. Maar je ziet niet echt dat ze, wat jij nu voorstelt, opeens. Want ze hebben natuurlijk de grootste game van de wereld in handen. Welke game is dat? Minecraft. Minecraft, ja, goed. Ja. En dat is ook een beetje dat zo'n Lego-ding. Ja. Dus Microsoft heeft dat in handen. Maar je ziet niet echt dat daar nou, behalve wat Xbox-versies en wat. Er gebeurt niet echt wat volgens mij op dit moment. Maar dat wil niet zeggen dat ze natuurlijk niet op de achtergrond jouw Lego-game 3D-bril Minecraft-ding aan het doen zijn. Dat zou wel innovatief zijn. Maar ik zie wel dat mijn kleinkinderen allemaal, en dat is eentje van 10 die het heel goed kan, en dat is er eentje van 6 die haar zus nadoet en ook heel wat aanprutst in een Minecraft. Mm-hmm. Ja, het is wel aantrekkelijk blijkbaar voor kinderen. Mm-hmm. Je kan op allerlei niveaus leuke dingen doen, zal ik maar zeggen. En hoe hoger je niveau is, hoe meer je weer eens kan doen. Dus het is niet een heel simpele wereld, maar het begin is simpel en dat is wel mooi. Je kan dus één blokje op een ander blokje zetten en dan zeggen, wauw, ik heb nu een blokje op een ander blokje gezet en dan heel tevreden daarover zijn. En je kan een hele deur maken die als je op een bepaald knopje drukt automatisch open gaat met logica erachter en if-then-else constructies en allerlei andere geweldige gaten. Nou ja, maar dus in feite is het hetzelfde als Lego, maar dan op een klein beeldschermpje. En je zou kunnen denken dat Microsoft daar iets mee kan. Mm-hmm. Ja? En dat is ook waarom ze Microsoft hebben natuurlijk voor heel veel geld. Versie daarvan. Mm-hmm. Ja, maar wat daar dus dan weer voor nodig is, is dat beheersdingetje, die controller. Hoe ga je daar dan mee om? Kun je dan dingen plaatsen, wat je nu met je vingers doet? Hè? Kun je dat dan in de VR-situatie, of moet je er nog een apart schermpje erbij hebben? Ja, wie gaat bedenken dat je, zoals jij zegt, als je toch twee telefoons, dan kun je de ene gebruiken als touchscreen voor de ander. Mm-hmm. Ja? Nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Ja, maar ook als je Minecraft koopt als zijnde Microsoft, dan koop je niet de person figuur die een of andere zweet die dat allemaal zo groot heeft gemaakt, zou ik maar zeggen. Je koopt het eindresultaat. En dan moet je maar hopen dat er natuurlijk in jouw organisatie iemand met die mobiele telefoontje en die 3D dingen wat jij allemaal nu bedenkt op Minecraft gaat aansluiten. Want anders dan heb je dus een langzaam. Ja, dan heb je wel een interessant product. Dan ga ik even terug naar Skype. Hè? Dat is dan ook van Microsoft. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ze daar niks anders mee doen dan mij steeds maar Bing en wat die andere rommel in de mic proberen te drukken. Ja. Mm-hmm. Dus ze gebruiken het iedere keer een update, een toestand. En dan, als je niet even helemaal zuiver bent, dan heb je ook weer Bing er niet af krijgt. Mm-hmm. Dus ze zijn daar, ze gebruiken het als marketing tool. Ja. Ze hebben er wel een paar miljard voor betaald. Nou, misschien hebben ze dat allemaal los liggen, dat maakt dat niet uit. Maar ik zie niet een Skype, een uitbouw tot echt een business tool bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ook, ik zie ook eigenlijk geen geldmotor erachter. Bij Skype kan je dan andere mensen via de gewone telefoon Skype mm-hmm. goed aanbieden. Maar ja, groots is het allemaal niet, toch wel? Maar het wordt wel toegepast bij sommige bedrijven die laden daar geld op. Maar die gebruiken dat eens in de eeuw. Ik geloof dat per werknemer laden ze denk ik €20 per jaar op het Skype-account of zo. Dus ze hebben niet veel meer nodig om buiten Skype de calls te doen. Deze podcast wordt natuurlijk opgenomen met Skype. En soms bel ik iemand op zijn mobiel. Of ik bel iemand een hele podcast lang gewoon via de telefoon. Maar ja, dan nog gebeurt er financieel natuurlijk eigenlijk niks. Dat tikt niet aan. Nee, dus daar... Nee, ik zie het gebruik van Skype. Als ik vroeger was, waren een heleboel groene bolletjes. Dat zie ik niet meer. En omdat ik net over de grens woon en mobiel telefoneren dus eigenlijk duur is. En WhatsApp en niet kan op mijn telefoon, omdat ik dan steeds over de grens ga en dan moet betalen en ingewikkeld. Dus ik gebruik eigenlijk Skype heel veel om telefoonkosten te besparen. Maar de mensen aan de andere kant moet ik vaak eerst even gewoon bellen en zeggen hallo, we gaan skypen. Voordat ze in de lucht zijn. Het probleem met Skype is een beetje dat het niet meer bijzonder is wat Skype doet. Omdat nu iedereen kan videobellen. Je kan het in WhatsApp doen. Je kan videobellen in Facebook. Er zijn steeds minder mensen inderdaad die zich op Skype melden. Dat is een trend die ik ook waarneem. Mm-hmm. Ik ben even de naam vergeten, maar er is een of ander systeem wat gamers gebruiken om met elkaar tijdens het gamen te praten. Vroeger was dat Skype, maar het is nu gewoon een ander ding geworden. Dus ik zie opeens alle jeugdige gamers opeens een andere tool gebruiken om de functie van Skype toe te passen. Dus ze zijn massaal aan het overstappen op een andere tool, omdat alle andere gamers dat ook gebruiken, zal ik maar zeggen. Dus en WhatsApp inderdaad. Dus ja, waarom? We krijgen dus inderdaad een soort verdeling, misschien een gezonde verdeling. Maar goed, dat is dus voor de investering van Microsoft in Skype. Ik bedoel, Microsoft, kijk, we hadden het in het begin natuurlijk over Nokia. Dat is, je zou kunnen zeggen, een noodsprong van de nood. Maar dat een goede deal is geweest voor de firma Microsoft, betwijfelen we toch een beetje, of niet? Ja, ik kan het niet goed... het is wel, Skype is gewoon de tool. Naast FaceTime, denk ik. De twee tools in de wereld zijn op dit moment nog steeds Skype en FaceTime. En alle andere... Ja, van Apple. De standaard Apple manier om met elkaar te... Dus of als je in de Apple-wereld leeft, dan FaceTime je met elkaar. Leef je buiten de Apple-wereld, dan Skype je met elkaar. En alle andere tools zijn toch niet, die hebben niet dat niveau... Nee, wacht even, kan ik niet... Die versplintering is vervelend. Die versplintering is heel vervelend. Omdat de ene zit op deze, die andere zit weer op die andere tool. Mm-hmm. En dat is slecht uitwisselbaar. Ja, ik kan niet met Skype naar FaceTime. Tenminste, dacht ik niet. Toen ik laatst keek, kon dat niet. Dus ik... misschien is er behoefte aan een soort... Nou, dit connector. Is gewoon een andere verdeling tussen Appelaars en andere mensen, toch? Dus maar goed, de rest of them. We moeten afronden. Ja, we gaan. Want het is weer. Het weer is nog niet zo mooi hier. Maar ik heb goede hoop. Het begint zomer te worden. Jongens. Ik ben blij dat het even rustig is. Want vorige week was onze airco stuk. En ik zit onder een plat dak. Dus voor mij mag het nog wel even. Heel even rustig gaan. Oké, okay, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, okay. Bye. Doei.